چا چې دوی دلوکې نه بچ کړل او روزي ورله ورکړه او د یری نه بچ کړل او امنی ورکړو.